NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co. spreek ik met een van de auteurs van het verontrustende IPCC-klimaatrapport. U heeft daar misschien wel over gehoord vandaag. En natuurlijk de eerste dag zonder Olympische Spelen. Dat is voor kijkers en luisteraars soms al lastig. Voor sommigen niet, want die houden er helemaal niet van. Maar hoe voorkom je als Olympische sporter het zwarte gat? Dat straks nu is het NOS Journaal. Gert Kluk. Ook de tweede verdachte van de gewelddadigheden op Mallorca blijft langer vastzitten. De 18-jarige Hilversummer zit sinds donderdagavond in de cel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 27-jarige man uit Wallingsveen op 14 juli. Ook wordt hij verdacht van poging tot doodslag op een andere man, ook op Mallorca. Het voorarrest van de Hilversummer is nu met 14 dagen verlengd, zegt de rechtbank. Omdat de rechtercommissaris het dossier wat ze van het Openbaar Ministerie heeft gekregen, heeft bestudeerd. Die krijgt dan een vordering van het Openbaar Ministerie. Daar staat de verdenking op. Dat is in dit geval één keer een doodslag voltooid en één keer een poging doodslag. En op basis van het dossier heeft de rechtercommissaris besloten dat er een voldoende verdenking is om deze verdachte langer vast te houden voor die beide feiten. Eerder werd in de zaak ook al een 19-jarige Hilversummer aangehouden. Ook zijn voorarrest is verlengd. Er zijn tot 10 uur vanochtend 2077 nieuwe coronabesmettingen gemeld, bijna 250 minder dan gisteren. Gisteren waren door een storing enkele tientallen besmettingen niet meegeteld. Die zijn vandaag alsnog in de cijfers opgenomen. In de ziekenhuizen liggen nu 690 coronapatiënten, van wie 212 op de IC. Het kabinet vindt nieuwe coronamaatregelen op dit moment niet nodig, omdat het aantal besmettingen daalt en de ziekenhuisbezetting redelijk stabiel is. Demissionair premier Rutte noemt het nieuwe klimaatrapport van de VN zeer zorgelijk. Daarin staat dat het klimaat ongekend snel verandert. Rutte zegt dat het huidige, maar ook het nieuwe kabinet er alles aan moet doen om doelstellingen te halen. In een dorp in het westen van Frankrijk is een 60-jarige priester doodgestoken. Er is een verdachte opgepakt, een Rwandese vluchteling van 40, die zichzelf bij de politie heeft gemeld. Tegen hem loopt een zaak vanwege brandstichting vorig jaar in de kathedraal van Nantes. Tegenstanders van coronavaccinaties hebben in Londen geprobeerd een gebouw binnen te dringen dat wordt gebruikt door de BBC. Dat leidde bij de ingang tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie. Het coronaprotest begon in een park waarna de betogers richting het gebouw trokken. De 19-jarige pakketbezorger die vorig jaar november na een ruzie een man doodreed in Wijchen moet 7 jaar de cel in. Volgens de rechtbank heeft hij het slachtoffer opzettelijk van het leven beroofd. De bezorger kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd. De persrechter. Er is eigenlijk een grote kans op herhaling. Dus dat hij zich nog een keer met ernstige strafbare feiten gaat inlaten als die niet behandeld wordt. En voor die behandeling is de TBS aangewezen, omdat dat ook een stevige setting is. En gezegd is van nou, lichtere vormen verwachten we niet van dat dat op dit moment nog helpt. Het slachtoffer van 42 sprak de pakketbezorger aan op zijn rijgedrag en probeerde een foto te maken van het kenteken. Vervolgens werd hij aangereden, hij overleed ter plaatse. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft de Rinus Michels Award gekregen voor zijn prestaties in het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij werd Ajax-landskampioen. Aan het eind was het verschil met nummer 2 PSV 16 punten. Verder won Ajax de KNVB-beker. Dick Advocaat kreeg de Oeuvreprijs voor zijn hele loopbaan. Hij nam afgelopen seizoen afscheid als coach van Feyenoord en trainde eerder onder meer PSV, AZ, Utrecht en Sparta. Deze zomer werd Advocaat de nieuwe bondscoach van Irak. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, kans op felle buien met onweer en hagel. Aan de kust waait het stevig. Ook vannacht en morgen veel buien met lokaal kans op onweer. De wind is wel minder sterk en het wordt morgen 19 tot 23 graden. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Kies nu bij mobiel.nl voor de Dit Wil Ik weken van Tele2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De aarde warmt veel sneller op dan we dachten, blijkt uit het nieuwe VN-klimaatrapport. En dat is op alle plekken op de aarde te zien en te merken. One of the most important messages from this report, that climate change is already affecting every region on our planet. Lara Rensen. Nieuws & Co. Wat we eigenlijk al wisten, dat het klimaat ingrijpend verandert, wordt vandaag nogmaals bevestigd met dat VN-klimaatrapport. Ook is nogmaals benadrukt hoezeer menselijke activiteit bijdraagt aan de klimaatverandering. En uit het rapport blijkt dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan is voorspeld en dat veel veranderingen onomkeerbaar zijn. Ook voor Nederland heeft de klimaatopwarming gevolgen, want de zeespiegel blijft stijgen en de stijging gaat sneller dan ooit. M.E. Slangen is onderzoeker bij het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En ze heeft meegeschreven aan het IPCC-rapport en specifiek op dat voor Nederland zo belangrijke thema, zeespiegelstijging. Mevrouw Slangen, goedemiddag. Goedemiddag. Voor Nederland verwacht u met uw collega's een stijging van de zeespiegel die hoger is dan gemiddeld. Wat houdt dat in? Dat houdt in, de zeespiegel stijgt overal ter wereld anders. Er zitten grote regionale verschillen in de zeespiegelstijging. Mm-hmm. En in Nederland betekent dat we net iets boven het wereldgemiddelde uitkomen. En de boosdoener daarvoor is met name Antarctica eigenlijk. Oh, dat is wel bijzonder, want dat ligt ver van Nederland verwijderd. Ja, inderdaad. Dat komt door een heel... effect wat eigenlijk niet heel intuïtief is, heet het zwaartekrachtseffect. Er ligt natuurlijk een enorme hoeveelheid ijs op Antarctica. Omgerekend ongeveer 60 meter zeespiegelstijging ligt daar opgesloten. En dat trekt de oceaan naar zich toe. Als je dan massa verliest op Antarctica, dan verlies je ook een klein beetje van die aantrekkingskracht. Vlakbij Antarctica daalt dan de zeespiegel. En verder weg, noordelijk halfrond, waar wij dus zitten, stijgt de zeespiegel juist iets meer. Het water komt naar ons toe, als het ware dan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou schrijft de Telegraaf vandaag bijvoorbeeld als reactie op het IPCC-rapport dat het IPCC vooral uitgaat van extreme scenario's die niet realistisch zijn. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is niet waar. We rekenen heel veel verschillende scenario's door. Er worden 5 scenario's voornamelijk gepresenteerd. Variërend van een scenario waarbij we het Parijsakkoord volgen. Uh-huh. Dus onder de 1,5 graad blijven. Tot een scenario waarin we doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen zoals we dat nu doen. Dus... Ik snap niet zo goed waar ze dan die kop vandaan halen, want dat is gewoon, dat klopt niet. Oké, en die opwarming, hè? En daarmee ook de zeespiegelstijging, wat betekent dat voor ons land? Wat bent u daarover meer te weten gekomen? Wat we zien in het onderzoek wat de afgelopen jaren is gedaan, want IPCC is natuurlijk niet nieuw onderzoek. Vatten samen wat er de afgelopen jaren aan onderzoek is gepubliceerd. En dat laat zien dat in de afgelopen eeuw de zeespiegel met zo'n 20 centimeter is gestegen. Voor de komende 30 jaar verwachten we nog eens 20 centimeter. Maar dat betekent dus 20 centimeter in een veel kortere tijdsperiode. Dus die zeespiegelstijging gaat steeds sneller. Nou, als we naar het eind van de eeuw kijken, is het heel erg afhankelijk van hoeveel broeikasgasuitstoot er is. Als we doorgaan, komen we op ongeveer 80 centimeter uit in het jaar 2100. Als we sterk gaan reduceren naar nul in het jaar 2050, dan kunnen we met 40 centimeter zeespiegelstijging in 2100 uitkomen. Oké. Okay. Dan zouden we dus hoe dan ook te maken kunnen krijgen met overstromingen, meer dan we nu hebben. Ja, voor Nederland betekent zeespiegelstijging, overal betekent zeespiegelstijging eigenlijk dat het risico op hoog water iets gaat toenemen. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet die langzame verandering van de zeespiegelstijging die zozeer het risico vormt. Maar het risico zit hem in dat het basisniveau voor iedere storm, voor ieder hoog water, ligt straks al met 0,5 meter tot 1 meter hoger dan het nu is. Ja. En dat betekent dus dat je kansen op overstromingen toe gaan nemen op hoogwater. Dus een hoogwater wat we nu gemiddeld eens in de 100 jaar zien, zullen we aan het eind van de eeuw iedere 2 tot 10 jaar gaan zien. Dus echt veel vaker. Ja, het is net zoals bij de coronabesmettingen. Toen we eenmaal een plateau hadden, dan beginnen we ook vanaf een hoger niveau al met besmetting. En dan heb je sneller ook problemen met ziekenhuizen. Maar Nederland heeft wel vaker te maken gehad natuurlijk met overstromingen. En heeft daarom ook actie ondernomen met allerlei waterwerken tot gevolg. Moeten we nog meer doen om ons aan te passen? Nou, dat ligt dus heel erg aan hoeveel zeespiegelstijging er gaat komen. Tot op zekere hoogte zijn wij natuurlijk heel erg goed beschermd tegen zeespiegelstijging. Maar het betekent wel dat onze dijken steeds meer te verstouwen krijgen wel. De risico's worden wel groter. Maar als je kijkt, de cijfers die ook gepresenteerd zijn vandaag, voorbij 2100 richting 2300... dan gaat het om zeespiegelstijgingen van 2 tot 7 meter... als de broeikasgasuitstoot gewoon doorgaat. Mm. En dat zijn natuurlijk getallen, daar word je als Nederlander niet zo blij van. Ik denk ook gelijk aan de overstromingen in Limburg. Het water komt eigenlijk van twee kanten in dat opzicht. Door verhevigde regenval onder andere. Zien u en uw collega's, dat is een extra dreiging, ook voor Nederland? Ja, dit rapport laat heel duidelijk zien dat klimaatverandering sterke invloed heeft ook op weersextremen. Dus er zullen meer hittegolven plaatsvinden. Zie vooral bijvoorbeeld een paar weken geleden in de VS 50 graden. Maar ook de overstromingen in Limburg, hevigere buien. Dat soort extreme events, die gaan steeds vaker voorkomen door klimaatverandering. Ja. Nou kunnen we ons aanpassen. We hadden het net al even over de dijken, de waterwerken. Er wordt ook nagedacht over waar we al het water kwijt kunnen. Kunnen we ook iets doen om het tij te keren? Want u zegt al, u heeft het over de uitstoot van CO2 en over scenario's waarin we niets doen en scenario's waarin we wel wat doen. Wat moet er gebeuren? Nou ja, het belangrijkste is eigenlijk grootschalige, snelle reducties van broeikasgassen. Dat laat dit rapport heel duidelijk zien. Als we dat doen, als dat heel snel kan gebeuren, dan kunnen we misschien zelfs die opwarming nog wel onder de 1,5 graad houden. Dan kunnen we dat Parijsakkoord nog houden. Als we dat niet doen, dan gaan we waarschijnlijk in de komende 20 jaar die 1,5 graden barrière al doorbreken. Dus dat is eigenlijk het nummer 1 wat er moet gebeuren. Dat gaat bepalen wat de zeespiegelstijging op de lange termijn gaat worden. Mm-hmm. M.E. Slange, onderzoeker bij het NIOS en mede-auteur van het VN-klimaatrapport. Er is dus ook licht op te merken in dit rapport. Er zijn nog mogelijkheden om het tij te keren. Ik praat verder met Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Meneer Nijpels, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Rensen. Wat is de belangrijkste conclusie wat u betreft? Nou, de belangrijkste conclusie is dat in het verleden zei de IPCC dat de relatie tussen het menselijke handelen en de opwarming van de aarde niet helemaal vaststaat. En nu zeggen ze ondubbelzinnig dat staat vast. En dat betekent dus dat alle klimaatsceptici, en die hebben links en rechts nog rondlopen in Nederland, dat die daarmee alle argumenten uit handen zijn geslagen. Dus dat is een belangrijke conclusie. En het tweede, maar dat wisten we in feite al, omdat dit rapport is een samenvatting van wetenschappelijke gegevens die we al langer kennen, dat de situatie nog veel ernstiger is dan we altijd hebben vermoed. Ja, en dat betekent onontkoombaar voor Europa, voor de wereld, maar ook voor Nederland een steviger klimaatbeleid dan we tot heden hebben gevoerd. Goed, we hebben al heel wat reacties op het rapport gezien en gehoord vandaag, zo ook van onze demissionair premier Rutte. Hij noemt het rapport zorgelijk en juist nu belangrijk dat de klimaatdoelstellingen worden gehaald. Laten we even luisteren. Dus je moet volgens mij 3 dingen tegelijk doen. De allereerste voor zorgen dat je de doelstellingen haalt. Op een manier dat wij dat allemaal ook kunnen meemaken in onze portemonnee. Maar ook op een manier dat Nederland daarin voorop kan lopen in de wereld. Dat kunnen wij. We zijn net 7e geworden voor Duitsland, Frankrijk en Italië als eerste land van de Europese Unie bij de Olympische Spelen. Ik ben ervan overtuigd in de Olympische Spelen van het klimaat. Dat wij zowel in het halen van die doelstellingen, maar zeker ook waar het betreft de economische kansen en de innovatiekansen die erachter wegkomen en het creëren van miljoenen banen waarvan we het bestaan nu niet weten, dat Nederland ook nummer 1 kan zijn. Meneer Nijpels, ik hoor uw verhaal een beetje terug in het verhaal van premier Rutte. De kansen die er liggen als we voorop lopen, heeft u nog zoveel invloed binnen de VVD? Nou, de premier die zegt dat hij ervan overtuigd is dat we kansen hebben, maar dan zeg ik tegen de premier, er moet wel wat gebeuren, want we lopen op dit moment als Nederland helemaal niet voorop. Landen als Duitsland, Denemarken, Zweden, die gaan verder met hun doelstellingen. We halen in Nederland dat wat we hebben afgesproken binnen het klimaatakkoord, namelijk 49% reductie, halen we niet. Mm-hmm. En we moeten van Europa moeten we nog veel meer doen, kortom. Ik ben graag optimistisch, maar de premier zal er echt de handen uit de mouwen moeten steken. Willen we voorop lopen? Op dit moment loopt Nederland niet voorop. En dan is dat enthousiasme is fijn, maar ik zie graag daden en actie. Ja, nou zijn Kaag en Rutte met hun teams bezig met een concept regeerakkoord. Wat moet daar dan zeker in staan, vindt u? Nou, op zijn minst, we hebben als bij de partijen bij het klimaatakkoord hebben gezegd, we moeten op zijn minst overgaan naar 55% reductie CO2 voor Nederland. Uh-huh. We hebben nu als doelstelling 49%. Maar als je naar dit rapport kijkt, dan ligt het voor de hand dat die doelstelling, die 55%, dat je in feite meer zou moeten willen. En ja, ons omringende landen, Rutte zegt, ja, we horen tot de top als het gaat over Olympische medailles. Nou, als het gaat over het klimaatbeleid, horen we niet bij de top van Europa. En dat betekent dus dat die partijen die straks in het kabinet komen, dat die ambitieuzer moeten zijn dan wat er op dit moment gebeurt. Maar, Rutte, hoor ik ook iets anders belangrijks zeggen. Het moet wel voor mensen draaglijk zijn. Wat kan, ja, dat, wat dat kan het beetje, betekenen ja, voor mensen? Hoe zorg je ervoor ja, dat iedereen in staat is om mee te komen? Ja, maar dat vind ik een beetje politici praten dikwijls zo. Het moet draagbaar en haalbaar zijn. Ja, wat draagbaar is en haalbaar is, dat maak je uiteindelijk zelf uit. We zijn het erover eens dat iedereen moet mee kunnen doen aan het klimaatbeleid. Mm-hmm. En de mensen, bijvoorbeeld de mensen met een laag inkomen die het niet kunnen, moet je helpen. Maar je kunt niet je beleid gaan afstemmen op mensen die niet mee kunnen. Nee, die moet je helpen. Dus ik vind het een beetje gevaarlijk, want dat heeft het kabinet de afgelopen jaren voortdurend gedaan. Ja, het moet betaalbaar zijn. Betekent dat stelt dat het niet betaalbaar is, dat we dat niet moeten doen? Nou, dit rapport van de IPCC toont aan dat het gewoon moet gebeuren. En dat betekent dat de politici nu moeten praten over het moet betaalbaar zijn. Ze moeten zorgen dat het betaalbaar wordt gemaakt. Okay. En dat betekent mensen die niet mee kunnen, die moet je helpen. En mensen die het wel kunnen betalen, zullen inderdaad daar een prijs voor moeten betalen. Dat is ook eerlijke politiek. Goed, dan komt de bijeenkomst in Glasgow er natuurlijk aan. U bent voorzitter, een belangrijk voorzitter in dit opzicht van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Wat gaat uw rol de komende tijd zijn? Nou, de bijeenkomst in Glasgow is een bijeenkomst van partijen bij het verdrag van Parijs. Met andere woorden, het zijn de 195 regeringspartijen, regeringen die daar bij elkaar komen. En die gaan natuurlijk ook met een schuin oog kijken naar dit rapport. Maar wat ze vooral gaan doen, kijken of dat wat er afgesproken is in Parijs, of dat nu ook daadwerkelijk door die 195 landen wordt uitgevoerd. En daar zijn nog wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Kortom, in Glasgow zal ook op tafel moeten komen, jongens, doen we nu wat we echt met elkaar een paar jaar geleden in Parijs hebben afgesproken. En dat geldt voor een aantal landen gewoonweg niet. En wat gaat uw rol zijn de komende tijd? Nou, ik speel daar geen rol. Het is een bijeenkomst van ministers, van regeringen. Maar wij zijn nu natuurlijk de partijen van het Klimaatakkoord hebben zich duidelijk uitgesproken en hebben gezegd tegen de partijen die nu dat kabinet aan het maken zijn, jullie moeten ambitieuzer zijn dan wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat betekent dus, en er zijn partijen die daar ook in hun verkiezingsprogramma's over hebben geschreven. Andere partijen zijn daar veel terughouden in. Dus wat mij betreft komen er niet een tandje bij, maar vele tandjes bij dat regeerakkoord wat nu in de maak is. En heeft u contact met Kaag en Rutte in dat opzicht? Heeft u gelobbyd? Wij hebben zelfs nog sterker, we hebben zelfs heel recent nog een brief geschreven aan deze twee. Niet aan de informateur, want D66 en de VVD zijn nu samen in gesprek. En we hebben ze ook een brief geschreven waarin we ook een aantal van onze ideeën op papier hebben gezet. En die ideeën komen erop neer nu doorpakken. Want als Rutte spreekt over economische kansen, dan moet je wel eerst zorgen dat je die maatregelen neemt. En daar volgen dan de economische gevolgen aan. Het is niet andersom. Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Dank voor uw reactie, meneer Nijpels. We gaan naar de weg. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is ontzettend rustig op de Nederlandse wegen. Er staat maar één file, tenminste één file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. Dat is die op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Lexmond. Want daar heb je 10 minuten op onthoud. Het is rustig op de weg, maar op de A10 is het fout gegaan bij Amsterdam. Daar is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Hij reed tegen een slagboom van de wisselstrook van de Koentunnel. De politie onderzoekt wat er nou gebeurd is en zoekt getuigen ook en beelden van het ongeluk. Oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter wordt morgen opnieuw verhoord door de Zwitserse openbaar aanklager. Hij moet zich verantwoorden voor een verdachte betaling in 2011 van 1,8 miljoen euro aan Michel Platini. Vanwege gezondheidsredenen mogen die verhoren niet langer dan 1,5 uur duren. En 10 dagen lang draaiden leden van een DJ-school uit Alphen aan de Rijn dit soort muziek. Voetjes van de vloer, 244 uur, non-stop hardstyle, zo heet deze muziek. Het is een nieuw wereldrecord, zo'n 200 DJ's deden eraan mee. Er mocht geen moment stil te vallen. En dat viel volgens de organisatie nog niet mee. De muziek werd uitgezonden via een livestream. Het oude record stond trouwens op 7 dagen. Everybody wants the same thing. We all ask to be seen, to be heard, and to get a pat on the back. just what they're doing or how it is done, because mostly we're making it up as we go along. It might still not be too late if we wanna lift the weight. Only together we can make this light. Tof, met de officiële titelsong van de Luizenmoeder, The Movie. Lara Rensen. Nieuws & Co. Vlucht KL862 is op Nederlandse bodem aan boord. De laatste medaillewinners zoals de fantastische Sivan Hassan en Abdi Nagia. Chef de mission Pieter van der Hogeband pakte in het vliegtuig al even de microfoon van de gezagvoerder om wat sporters te huldigen. Noeska Fontijn. Abdi Nagia. Goed, Nederlandse sporters die hebben een prachtige prestatie neergezet. Wij vragen ons af, hoe gaat het nu verder? Nu prestaties zijn geleverd en het vliegtuig is geland. Wat voor periode is dit voor Olympische sporters? Ik heb contact met sportpsycholoog Afke van der Wouw, die ook ervaring heeft met het coachen van Olympische sporters. Goedemiddag. Goedemiddag. Spelen zijn voorbij, het vliegtuig is geland. Vallen Olympiërs nu in een zwart gat? Hoe ziet u dat? Voorlopig nog even niet, denk ik. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die op zo'n pad nog komen. Aandacht van de media nog, misschien nog huldigingen hier en daar. Maar ja, er zijn ook sporters die daarna stoppen met hun sport. En dan zou een zwart gat op de loer kunnen liggen. Omdat hun dagelijkse invulling, hun routine, hun doelen, ja, die zijn hopelijk vervuld tijdens de Spelen, maar ze zijn in ieder geval klaar. Uh-huh. En dan is het weer kijken, wat nu? Ja, en zelfs, ik hoorde Mark Duitert vanochtend op Radio 1 vertellen. Ja, hij heeft op de Winterspelen een medaille gewonnen. Die vertelde, die is gewoon doorgegaan, dus niet gestopt, dat het ook best moeilijk was na de Spelen, omdat er kwam veel minder dan hij verwachtte. Dus hij moest zich echt opnieuw gaan opladen en nieuwe doelen stellen. Het verschilt misschien ook per persoon, kan ik me voorstellen, hoe je ermee omgaat. Ja, zeker. Het verschilt per persoon, maar ook of je inderdaad besluit om te stoppen of door te gaan. En als je dan stopt, is het dan een gedwongen stop, omdat je te oud bent, geblesseerd bent of je doelen niet bereikt hebt. En dan zie je dat ze daar ook wat meer zoekende in zijn. Mm-hmm. En dat blijkt ook uit onderzoek dat sowieso sporters die stoppen, dat ongeveer de helft daarvan wel problemen krijgen nadien. En mensen die gedwongen zijn om te stoppen, dat daar zelfs 2/3 van toch wel somberheidsgevoelens, depressief, doelloos zich voelen. Dus het ligt er wel heel erg aan van waar zit je in je carrière? Heb je het ook enigszins voorzien? En heb je ook al iets ernaast gedaan, waardoor de overgang misschien naar een maatschappelijke carrière wat geleidelijker gaat, in plaats van dat je één keer helemaal niks meer hebt? Zijn er sporters voorbeelden waarvan u denkt, ja, bij die sporter is de kans minder om in zo'n zwart gat te vallen? Ja, dat zie je toch bij sporters die inderdaad naast hun sport toch wel iets van een studie of werk hebben opgepakt. Nou, bij Epke Zonderland zie je dat. Die heeft natuurlijk een geneeskundestudie daarnaast gedaan. En die is arts inmiddels. Dus die zal dat gaan oppakken en heeft ook een gezinsleven daarnaast. En dat is misschien al wat makkelijker dan iemand die helemaal nog niks heeft bedacht of helemaal nog niet verder heeft gedacht aan deze spelen. Mm-hmm. En nu echt denkt, oké, en nu? Wat moet ik nou gaan worden? Wat wil ik eigenlijk? Wil ik verder in de sport? Misschien als coach of misschien nog wel als sporter? Yep. En dat merk je inderdaad met Mark Duiten bij dat interview, die echt na 2-3 maanden, wat wil ik eigenlijk? Wat vind ik echt belangrijk in mijn leven? Yep. En dan kom je ook een beetje, wat zijn je waarden? Wat vind je nou belangrijke waarden? En waar sta je voor? En bij hem was dat toevallig ontwikkeling. En is dat nu voldoende voor mij geweest? Nou, voor hem was het nog niet voldoende ontwikkeld, dus hij besloot om door te gaan. En anderen besluiten, oké, ik ben wel ontwikkeld, maar ik kan nu niet verder. Dus hoe kan ik me op een andere manier gaan ontwikkelen? En dat is soms echt een zoektocht. Want de sporters die vereenzelven zich ook helemaal met de sport. Dus ze doen niet aan sport, maar ze zijn sporter. En het kan ook zijn dat ze soms daardoor een stukje van hun identiteit ook wegvalt naar de spelen. Want wie ben ik dan nog als ik niet meer ga sporten? Ja, en je ziet ook bij de sporters natuurlijk een soort totale focus die ook nodig is om de doelen te bereiken. Bij Sivan Hassan zag je dat heel goed. Mentaal volledig bezig zijn, bijna niet kunnen slapen ook. Welke handvatten biedt de sportpsychologie voor sporters die het misschien lastig gaan krijgen? Ja, je ziet dat ze inderdaad aan zo'n spelen ontzettend toewerken. Dat is een heel duidelijk doel. Alles wijkt daar ook voor. Het sociale leven, de voeding, het hele trainingsschema. En alles wijkt ervoor. En als dat dan wegvalt, dan is het dus echt samen met een sportpsycholoog kan daarna gekeken worden van, hoe verwerk je dit? Hoe verwerk je sowieso die hele spelen? Want het is natuurlijk een enorm event geweest. Niet altijd even makkelijk, met allerlei wisselende omstandigheden. En dan is het ook een soort rouw op je dak kan het dan vallen. Dus een soort rouwproces waar je dan ook eventueel door kan gaan. Dus daar moet je ook de tijd voor nemen, denk ik. Ja, de tijd om dat te verwerken en ook een beetje de tijd om te rouwen. En ook beseffen dat het normaal is, dat je je even minder voelt. En het zijn soms ook gewoon echt stofjes. Hè? Doordat je minder beweegt, komen er ook minder lichaams-eigen drugs, noemen ze dat. Endorfines komen minder vrij. Dat kan ook nog voor zorgen dat je eigenlijk een soort van moet afkicken eigenlijk van je eigen lichaams-eigen drugs, van dat bewegen. Dus je moet ook goed zorgen dat je aftraint. En sommigen zeggen letterlijk die gestopt zijn en die een maatschappelijke carrière hebben gekozen, dat ze zeggen, ik moet af en toe gewoon even over de gang lopen, hier rennen op het kantoor, om die onrust uit mijn lijf maar kwijt te raken. Dus het is heel goed dat sporters dat beseffen, dat ze hun lijf moet afkicken, maar ook dat de gedachten en gevoelens misschien een beetje somber zijn, omdat ze doelloos zijn. En dat het dus heel normaal is in die fase. Ja. En dat een sportpsycholoog daarbij heel kan helpen om dat allemaal te verwerken en een plek te geven. Kunnen we hier in het dagelijks leven iets mee? Kan ik er iets van leren, bijvoorbeeld? Ja, want je ziet dat deze reacties, niet alleen bij de Olympische Spelen is, maar bij alle big life is een grote verandering in je leven. Dus of het nou een scheiding is, of het nou een verandering van je baan is, of dat het een verhuizing is. Ja, dat is ook het rouwen om datgene wat geweest is. Of het nou dat mooie huwelijk is geweest, of die mooie baan, of dat prachtige huis. En dat je weer overnieuw gaat beginnen. En daarin is ook het stukje verwerken daarvan. En ook weer nieuwe doelen stellen in die nieuwe baan of in die nieuwe relatie of in je nieuwe leven. En dat is ook niet altijd even makkelijk. Maar daarin kunnen we wel de soortgelijke fase terugvinden. En dan zie je soms dat je ook een beetje heen en weer beweegt. Op een ene moment denk je, oh, ik ben er weer, ik heb weer een doel. En op een ander moment val je toch weer wat terug in het verdriet. En het is ook prima dat je ook realiseert dat het erbij hoort. En dat je erover kan schrijven, dat je het van je af kan schrijven. Dat je het met mensen deelt. Het helpt ook goed om het te delen met mensen die ook iets soortgelijks hebben ervaren. Supportgroups zijn er zelfs voor opgezet om het met elkaar te kunnen delen. Dus dat kunnen we ook in het dagelijks leven goed van sporters leren. Interessant, dank. Afke van der Wouw, sportpsycholoog, over het leven na de Olympische Spelen voor de Olympiërs. Ja, sterk natuurlijk ook voor alle mensen die als kijker en luisteraar in een soort gevacht vallen. We doen ons best vandaag ook weer. In Litouwen zijn vandaag veel Wit-Russen op de been om te demonstreren tegen het beleid van Lukashenko. In de Fundatie Zwolle, Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. Gert Kluk hier met het NOS Journaal. Een man van 73 uit Den Haag moet 2 jaar de cel in wegens seksueel misbruik van zijn dochter en kleindochter. De dochter werd in de jaren 90 misbruikt, maar deed destijds geen aangifte. Dat deed ze alsnog toen ze ontdekte dat haar 5-jarige dochter ook door de man werd misbruikt. Bij het RIVM zijn tot 10:00 vanochtend 2077 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Bijna 250 minder dan gisteren. Gisteren waren door een storing enkele tientallen besmettingen niet meegeteld. Die zijn vandaag alsnog in de cijfers opgenomen. Ook de tweede verdachte van de gewelddadigheden op Mallorca blijft langer vastzitten. Het voorarrest van de 18-jarige Hilversummer is met 14 dagen verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 27-jarige man uit Waddinxveen op 14 juli. Eerder werd in de zaak al een 19-jarige Hilversummer aangehouden. En demissionair premier Rutte noemt het nieuwe klimaatrapport van de VN zeer zorgelijk. Daarin staat dat het klimaat ongekend snel verandert. Rutte zegt dat het huidige, maar ook het nieuwe kabinet er alles aan moet doen om de doelstellingen te halen. En de weg. Helene de Geest, hoe is het daar? Je zei al rustig, hè? Ja, nog steeds heel rustig. Er staan nog steeds maar 2 files. Het zijn wel weer andere files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Zo eentje op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden, ongeveer 10 minuten oponthoud. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerk 10 minuten. En het weer. Willemijn Aubert is bij ons. Ik vroeg mij af, Willemijn, hoe beïnvloedt dat IPCC-rapport dat nu weer is verschenen jouw werk? Nou, misschien niet direct vandaag of morgen. Maar als we kijken naar met ons vieren, er zijn weer 4 weermensen hier bij de NOS. We hebben elke 6 weken samen overleg. En dan staat klimaat toch eigenlijk bovenaan wel de agenda elke keer. Van hoe gaan we daarmee om? Hoe duiden we bepaalde dingen? De afgelopen weken hebben we natuurlijk ook alweer van alles het nieuws zien passeren. Die hitte in Canada, maar ook in ons eigen land natuurlijk de overstromingen in Limburg. Nu hebben we weer bosbranden in het zuiden. Dus er zijn elke keer weer allerlei aanleidingen om toch in ons weerbericht ook, zoals we het eigenlijk al jaren vertellen natuurlijk, toch steeds meer haakjes met klimaat aan toe te voegen. En ook steeds het grotere plaatje te vertellen. Ja, precies. Ja, precies. Van nou, hoe hangt dat nou allemaal met elkaar samen? En het is soms niet 1-op-1 te vertalen richting klimaatverandering. Maar wat je zegt, in het grote plaatje zien we absoluut veranderingen. Ja, en zo'n IPCC-rapport van vandaag, los dan dat het dingen bevestigt, ja, opent het natuurlijk ook weer een heel nieuw boek voor ons. Ja, dus je hebt het live gevolgd. Ja. De presentatie. Ja. Het weer vandaag, hoe zou je het typeren? Weer wisselvallig? Absoluut wisselvallig. Misschien ook wel tikkeltje Hollands zomerweer iets aan de koele kant. Want dat hadden we wel. Temperaturen die zo tussen de 18 en de 21 graden uitpakten. Maar in de buien zelfs daalden naar zo'n 14, 15 graden. Dus dat is nou niet echt het eerste waar je denkt als je het hebt over zomerweer. Veel mensen klagen. Ik geef ze ook bepaald geen ongelijk. Maar we zien langzamerhand wel wat veranderingen. In ieder geval een tijdelijke opleving van de temperatuur. Morgen beginnen we de dag nog, net als de afgelopen dagen, met een kans op buien. Zit ook onweer bij die buien. Maar in de loop van de dag gaat het vanuit het zuidwesten dan langzamerhand wat droger worden. Dan breekt die zon ook wat vaker door. Vanaf woensdag zien we die temperatuur dan echt wel in de lift zitten. Met op dit moment donderdag de warmste dag. Gemiddeld zo'n 24 graden. In het zuiden wordt het dan een graad of 27. Maar ook in de kustgebieden pakt de temperatuur wat hoger uit. Vrijdag ook enigszins vergelijkbaar. In het weekend is er nu nog wat onzekerheid. Kan het eigenlijk alle kanten op. Maar dat het even in ieder geval wel anders wordt dan dat we nu ruim anderhalve week, misschien weer nog wel langer gehad hebben. Ja, precies. Ja. Dat staat in ieder geval vast. Oké, dankjewel Willemijn. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:06. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Ik neem u mee naar Litouwen, waar vandaag Wit-Russen demonstreren tegen het bewind van president Lukashenko. Want, u weet het vast nog wel, een jaar geleden waren er in Wit-Rusland omstreden presidentsverkiezingen. Lukashenko won die, naar eigen zeggen, van oppositieleider Tikhanovskaya. Er was sprake van grootschalige fraude. Enorme protesten en demonstraties volgden en die werden vervolgens hard neergeslagen. De Wit-Russische veiligheidsdiensten arresteerden en ontvoerden meer dan 35.000 mensen. Veel Wit-Russen vluchtten het afgelopen jaar dan ook naar bijvoorbeeld buurland Litouwen. EU-correspondent Kiesja Hekster is in de hoofdstad Vilnius, waar de Wit-Russische oppositie de straat op is gegaan vanmiddag. Kiesja, hoe is het daar verlopen? Was het druk? Hoe was de sfeer? Hoe zou je het omschrijven? Er waren een paar honderd mensen op de been en die kwamen luisteren naar toespraken. Ze kwamen de gruwelen van het afgelopen jaar herdenken. De gruwelen die nog altijd doorgaan ook. Er werd een requiem gespeeld en de sfeer was vooral ingetogen. Het leek alsof iedereen in gedachten was bij hun familie die nog in Wit-Rusland achtergebleven is. Wit-Rusland is hier zo'n 30 kilometer vandaan, de grens. Maar tegelijkertijd, het voelt heel ver weg. Hier kunnen ze protesteren, dat kunnen ze daar niet. Hier kunnen ze zeggen wat ze willen en hun familie daar, die gaan nog altijd onder de repressie van Lukashenko gebukt. En dat was een beetje de stemming die ik voelde. Mm. Een oppositieleider, ik noemde haar naam al even, Svetlana Tikhanovskaya, is ook gevlucht naar Litouwen. Zij liet van zich horen vandaag. Wat was haar boodschap? Ja, zij was inderdaad ook bij de bijeenkomst net op het plein. En ze probeerde de mensen moed in te spreken. Ze zei, een jaar geleden hebben we een keuze gemaakt voor een vrij land. Maar dat is een moeilijke keuze. Want we hebben een jaar geleden bij de verkiezingen juist onze vrijheid en onze stem verloren. We moeten nu doorgaan met de strijd. Want als we die opgeven, dan verliezen we ook de toekomst voor onze kinderen. We hebben een verantwoordelijkheid naar al diegenen die daar nog zijn, die ook in vrijheid willen leven, net als wij hier. We hebben een verantwoordelijkheid naar al die honderden politieke gevangenen die nog altijd vastzitten. En ze zei, onze trots en onze strijd kan niemand ons afnemen. Maar ook zij klonk een beetje gelaten. Ik heb haar best regelmatig gezien op andere bijeenkomsten. En dan klonk ze toch wel wat strijdbaarder. Ik kreeg de indruk dat het voor iedereen daar een heftig moment was zo'n jaar later. Dat iedereen ook een beetje leek te denken van, wat heeft dit jaar ons eigenlijk gebracht? Ja, zeker na het nieuws van de afgelopen weken natuurlijk. Hoe gaat het eigenlijk met de duizenden mensen die het afgelopen jaar gevlucht zijn naar Litouwen? Ja, je zegt terecht, de gebeurtenissen van de afgelopen weken... die hebben hier natuurlijk ook heel erg ingehakt. De sportster die uit moest wijken naar Polen vanuit Tokio. De Wit-Russische activist die opgehangen is gevonden in Kiev, in Oekraïne. Dat zijn natuurlijk dingen, ja, daar denken ze hier de hele tijd aan. En aan de ene kant zijn ze blij dan dat ze hier kunnen zeggen... wat ze willen, dat ze kunnen doorgaan met de protesten. En aan de andere kant zijn ze ook gewoon heel verdrietig... over het gemis van hun familie. Die nog daar is. En dat merkte ik ook bij een van die duizenden vluchtelingen die ik vandaag sprak. Jana Tjernjavskaja is rode en witte stof aan elkaar aan het naaien. De kleuren van de oppositievlag van Wit-Rusland. En ze maakt de vlag voor de herdenkingsbijeenkomst in Vilnius van de verkiezingen vorig jaar in Wit-Rusland. Als je daar met zo'n vlag loopt of zelfs maar sokken aan hebt in de kleuren rood en wit... word je zeker opgepakt en ga je de gevangenis in. Maar hier in Litouwen kan ze zoveel oppositievlaggen maken als ze wil. Я знаю историю, когда детей забирают в интернат. И я бы себе не простила, если бы меня посадили. Vorig jaar vluchtte ze haar land uit, vertelt Jana, nadat ze mee had gedaan aan de protesten. Ik heb een kind, zegt ze. En ik ken de verhalen over kinderen die in kinderthuizen gestopt worden en weggehaald worden bij hun moeder. Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik in de gevangenis zou zitten en niets voor hem kon doen. Onbekend voor hoe lang. Je kan 2 jaar krijgen, 5 jaar, net waar de autoriteiten zin in hebben. En dat mijn kind zou moeten opgroeien zonder moeder? Nee, het was daarom een bewuste beslissing. Mensen om me heen zeiden ook, je bent meer van nut in vrijheid dan in de gevangenis. En daarom ben ik weggegaan. Jana laat een foto zien van haar grootmoeder. Staan ze te protesteren. En haar grootmoeder is echt een icoon in Wit-Rusland van het protest tegen Lukashenko. Werkelijk iedereen kent Nina Baginskaya. Op haar 76ste protesteert ze zonder angst. Zo lijkt het in ieder geval tegen de autoriteiten. Jana weet zeker dat haar grootmoeder trots op haar is. Ondanks dat ze dat nooit echt hardop gezegd heeft. Ze praat niet vaak over haar gevoelens, zegt Jana. Maar ik weet toch zeker dat ze heel erg blij is met wat ik hier kan doen vanuit Litouwen. De vlag is bijna af en gaat op de stapel die ze gemaakt heeft voor de demonstratie. Honderden gevluchte Wit-Russen worden er verwacht. Maar ook Litouwers die de ballingen steunen. Mijn lichaam is hier, zegt Jana. Maar mijn gedachten zijn daar, in mijn moederland. Er is op dit moment geen andere uitweg. Daarom zitten we in het buitenland, 170 kilometer van Minsk. Maar ieder moment, als er iets verandert in Wit-Rusland, als Lukashenko weg is... dan pakken we onze spullen en gaan we terug naar huis. Tja, die woorden, hè. Als Lukashenko weg is, een activiste die de strijd niet opgeeft, zo te horen... maar ook wel heel graag terug wil naar Wit-Rusland, zodra dat weer kan. Nog even terug naar Kisha Hekster in Vilnius. Een andere manier om Lukashenko onder druk te zetten... is natuurlijk het afkondigen van sancties. Die zijn ook al wel ingesteld. Verwacht jij er meer? Ja, die zijn verwacht, ook al aangekondigd zelfs door de Amerikaanse president Biden vandaag. Die gaat later vandaag nieuwe sancties bekendmaken. En inderdaad, als je kijkt bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie... wat er het afgelopen jaar gebeurd is sinds die verkiezingen... dan zijn er al 4 sanctierondes geweest. De laatste, de meest strenge sancties, die zijn afgekondigd... na de kaping van dat vliegtuig, kan je nog misschien herinneren... met blogger Roman Protasevich aan boord en zijn vriendin. Vliegtuig dat... onderweg was naar Litouwen. En naar aanleiding daarvan heeft de EU ook economische sancties ingesteld. Maar die doen pijn weliswaar bij Lukashenko. Maar uiteindelijk zit hij er nog steeds, die president... die zichzelf vorig jaar als winnaar van die vervalste verkiezingen uitriep. Zijn beleid lijkt alleen maar strenger te worden... ten opzichte van de mensen die van hem af willen. En ja, hij zit er dus nog altijd, sancties of niet. Kisha Hekster vanuit de Litouwse hoofdstad Vilnius, onze EU-correspondent. Kisha, dankjewel. Dan naar de grens met Nederland. Daar stond vandaag de Koninklijke Marechaussee klaar om terugkerende Nederlanders te controleren op een coronabewijs. Sinds gisteren kom je vanwege de aangescherpte regels ons land niet meer in zonder een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag. Heb je dat niet, dan krijg je een boete. Verslaggever Jeroen de Jager was bij zo'n grenscontrole. Bij het eerste tankstation over de grens tussen Antwerpen en Eindhoven is het niet druk deze maandagmiddag. Ja, we moeten onze pas, de coronapas, laten zien. Alleen in principe, maar we hebben geen controle gehad. En die laten zien hem. En de meeste mensen die je spreekt zijn gevaccineerd. En hebben dus geen probleem. Wij zijn 2 maal gevaccineerd. Dus vermoeden we dat we geen problemen gaan hebben om de grens over te steken. Nee. En de marechaussee begint vandaag met de eerste controles op die nieuwe inreisregels. Heb je op internationaal staan, dat je uit het buitenland komt? Ze pikken de mensen op de snelweg op met motoren en rijden vervolgens naar een controlepunt een paar kilometer verderop, waar de coronapapieren worden gecontroleerd. Ben je niet gevaccineerd, dan moet je dus voor vertrek naar Nederland je laten testen in bijvoorbeeld België of Frankrijk. Kosten van zo'n test rond de €50. Kosten van de boete €95. Dus het zou kunnen lonen. We zijn beide geïmpt. We hebben impfcertificaat. De vraag is natuurlijk hoe groot de kans is op controle. Kun je het risico nemen om ongevaccineerd of zonder test naar Nederland te reizen? Want wordt er veel gecontroleerd? Ja, we doen deze controles steekproefgewijs. En we doen het in mobiele teams. En we kunnen heel snel verplaatsen als dat nodig is. Mike Hofman, woordvoerder van de marechaussee. Maar deze controles zullen inderdaad regelmatig plaatsvinden. En is de pakkans groot, denk je? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Hè. We kunnen natuurlijk niet zomaar de hele grens afsluiten. Dus we doen dat echt steekproefgewijs. Elke dag wel ergens? Ja, daar komt het wel op neer. We pakken ook de provinciale wegen mee en eventuele sluiproutes. Dus als we zien dat bijvoorbeeld mensen omrijden, dan kunnen we daar natuurlijk ook op acteren en de controles verplaatsen. En mocht je die boete krijgen, dan betaal je die boete en kun je doorrijden. Ook al zou je op dat moment het virus vanuit het buitenland mee naar Nederland kunnen nemen. Daarom is het natuurlijk ook het strengste advies om op dag 2 en dag 5 gelijk een test te doen bij de GGD om dat uit te sluiten. Maar goed, doen mensen dat is de vraag. Hè? Je laat ze binnen, geeft ze wel een boete met het advies om te gaan testen. Maar ja, uiteindelijk mogen ze gewoon het land in. Ja, het is inderdaad geen grond voor weigering. Maar we verwachten van mensen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. En we doen dit samen, we staan hier niet voor niets. Dus we gaan ervan uit dat mensen daar aan voldoen. Hier een auto met een Belgisch gezin. Vader, moeder, 3 kinderen achterin. En die worden teruggestuurd naar België. We gaan nu terug naar huis, ja. Want? Niet alle papieren bij je? We zijn ook niet getest, blijkbaar. Balen? Ja, inderdaad. Dan moet je terug naar België nu, terug naar huis, testen. En dan mag je weer naar Duitsland. Ja, klopt. Is dat een probleem? Volgens mij niet, nee. Voor jullie? Want dan kan je morgen misschien pas verder. Ja, maar dat is geen probleem voor ons. Oké, okay, nee. Nou, sterkte. Dank je. Wij rijden door naar Helene de Geest voor de verkeersinformatie. Ja, het rijdt op de meeste plaatsen rijdt het ook door. Behalve op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. Daar is een auto met pech gestrand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is daar nu 10 minuten. Dus meer nieuws. Kenners verwachten dat Lionel Messi na zijn afscheid gisteren bij Barcelona vandaag naar Parijs zou vliegen voor een medische keuring bij Paris Saint-Germain. Maar volgens deze Britse verslaggever is Messi nog gewoon thuis in Barcelona en houden zijn kinderen een zwembadfeestje. Thiago Messi is older son and some of the other kids are having a bit of a party, a bit of a pool party. If we move the camera slightly, you can see that you can see outside Lionel's house. No sign of the man himself, but as I say, the family are all in there. And we're led to believe that Lionel is in there as well, waiting to hear whether or not he's going to get on a flight to Paris. Ja, ik moet even bijkomen van het afscheid van Barcelona, denk ik. Ook zou het privévliegtuig dat Messi altijd gebruikt nog in de hangar staan. Nou, dat zijn zo wat aanwijzingen. Wij gaan naar de Wolf. Ondanks een hek om de mouflon te beschermen, is er vanochtend opnieuw een kadaver van het beest gevonden. Het is de zoveelste in een korte tijd. En opnieuw is een wolf de hoofdverdachte. Jacob Leidekker, beheerder van het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen het gebeurde? Ja, rampzalig. Vreselijk dat er weer een mouflon dood is. Want u heeft een mouflon gevonden, hè? Ja, samen met een collega van mij, wij waren onderweg en wij zagen in het stuifzand zagen wij een sleepspoor. Die zijn we uitgelopen en kwamen uiteindelijk bij een kadaver terecht. Ja, en op het stuifzand was het duidelijk, want daar zagen we dikke prenten van een wolf. Ah, oké. Okay. Ja, en dat sleepspoor. Niet elk beest kan zo'n mouflon eventjes door het zand trekken, denk ik. Nee, precies. En dat het vers was, was ook duidelijk. Want het heeft natuurlijk geregend vannacht en de sporen lagen er dik overheen. Dus het was nog een vers spoor ook nog. Het is van allemaal vanochtend gebeurd. En één wolf? Meerdere? Ja, dat weten we niet. We gaan even uit van nu van één. En we hebben geen aanwijzingen dat het meer zou moeten zijn. Hoe komt het dat de mouflon zo'n gewillig slachtoffer is voor de wolf? Ja, het is een gemakkelijk beest. Dat blijkt ook wel in Noord-Europa. Daar waar de wolf verschijnt, verdwijnt de mouflon. Dat hebben we ook op de Noord-Veluwe gezien. Het zijn kennelijk gemakkelijke prooien voor een wolf op te grijpen. Ja, ze zijn natuurlijk ook misschien niet gewend aan het feit dat ze een vijand hebben. Nee, dat kan. Daar hebben natuurlijk geen enkel beest op de Veluwe. Hertenvarkens hebben het ook niet, reeën. Nee. En daar hebben de mouflons ook niet, dat klopt. Ja, want er staat een hek omheen. Wie komt erbij? Ja, dat dachten wij ook, totdat we er een tegenkwamen. Ja, want hoe kan dat nou? Klopt het dat er ook gaten zijn gevonden in de hekken? Ja, klopt. Kijk, we hebben een paar dingen gesloten. Want er wordt gezegd dat een mouflon of een wolf kan graven en een wolf kan klimmen. Ja. Nou, we hebben het hele hek langs gelopen. We hebben geen holen of gangen onder het raster doorgevonden. En we hebben geen haar op het prikkeldraad gevonden bovenop het raster. En dus klimmen en graven is voor ons uitgesloten. En dat kan er maar één ding zijn, dat hij is geholpen naar binnen toe. En wij constateren ook dat de afgelopen maanden er enorm veel geknipt wordt in het raster bij ons. En voor ons is het voor nu even 1 plus 1 is 2. Maar er wordt enorm veel geknipt dus, zegt u? Er zitten allemaal gaten in de hekken. Er worden gaten in de hekken geknipt. Daar zijn ook mensen voor op hete daad op betrapt. Die zijn ook gehoord door de politie. Dus ik ben erg benieuwd wat hun motief is. Ja, ik ook eigenlijk. Ja, maar dat weet u dus nu. U heeft dat nog niet meegekregen. Waarom mensen dat zouden willen doen? Ja, het is allemaal zijn eigendom. Blijft er vanaf. En als je het ergens niet mee eens bent, dat mag. Hè. Waar zijn die mensen het niet mee eens dan, denkt u? Ja, ik hoop dat er uit de verklaring van de politie blijkt. En zolang het een onderzoek is, kan ik er niks over zeggen. Dat weet ik niet. Ja. Het blijft toch ook een ingewikkelde discussie misschien. Ik heb dat mensen dat horen zeggen, dat de mouflon is import. En de wolf die hoort hier in principe, die is inheems. Wat vindt u daarvan, van die discussie? Ja, kijk, volgens mij moet je de discussie op een iets ander niveau trekken. Het gaat erom, zeg maar, dat wij de Oost-Veluwse landschappen, die Europees beschermd zijn, in stand willen houden. En daar is een beheerplan voor geschreven, Natura 2000 beheerplan op de Veluwe. En die zegt ook van begrazing is enorm belangrijk voor die oud-Veluwse landschappen. Dus de heidevelden, de stuifzand enzovoort. Want anders vindt er een verwildering plaats van dat landschap. Anders vindt er verwildering plaats en als je niks doet, dan is het in no time bos. Kijk, en die mouflons zijn een enorm belangrijke schakel in het openhouden van die landschappen. En ja, als de wolf komt en de mouflon verdwijnt, zijn we die landschappen ook allemaal kwijt. En dan hebben we zo bos. Ja, u maakt nu een hele snelle stap. Maar zou je de mouflon niet kunnen vervangen door runderen bijvoorbeeld, die misschien wat beter bestand zijn tegen wolven? Maar dat zou kunnen. Ook zijn er zijn ook runderkalveren gepakt. Hè? De grotere beesten kunnen ze wel aan, toch? Of niet? Ja, maar er zijn ook runderenkalveren gepakt en ook hertenkalveren worden gepakt. Kijk, en het is toch zo bijzonder dat Schotse hooglanders mogen we mee grazen. Met IJslandse paren mogen we grazen. Er worden zelfs wiesent uit Polen gehaald, maar Corsicaans schaap is exoot. Dat begrijp ik niet. En dan zou alles die Schotse... wat hier niet oorspronkelijk hoort is exotisch, toch? Dat, tenminste, in het dierenrijk? Ja, in het dierenrijk. Vanuit het mensenperspectief? Ja, als je dat vanuit mensenperspectief bekijkt, is dat natuurlijk een hele rare discussie. Maar dat is een kwestie van definiëren. Waar het ons om gaat is, waar dienen die beesten voor? Die houden de landschappen open. En daar doen ze goede nut. Hebben ze een goede functie in. En voor alle helderheid, die landschappen ook in Drenthe zijn ontstaan door overbegrazing van schapen. Mm-hmm. En dat proberen we zo goed mogelijk na te bootsen. Ja. En dat hebben we ook overigens hele goede resultaten mee. Want de biodiversiteit is hier zo'n beetje het hoogst op de hele Veluwe. Nou gaat u ervan uit dat de mouflon, als er niks gebeurt, eraan gaat. Maar zou dat het geval zijn? Zouden die twee niet uiteindelijk samen in zo'n gebied kunnen leven? Nou, kijk, tot op heden hebben de ervaringen in Noord-Duitsland en op de Noord-Veluwe anders aangewezen. En eigenlijk is dat een ervaring die je in de hele wereld treft. Dus daar waar de wolf verschijnt, verdwijnen de wilde schaapachtigen. Okay, ja. En het is dus afwachten. Dank dat u even een toelichting wilde geven op de vondst opnieuw dus van een kadaver van een mouflon. Waarschijnlijk doodgemaakt door een wolf. Zo is in ieder geval de verdenking van Jacob Leidekker, beheerder van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. De 5 voor 6. Ik heb voor u een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Gaat over de Belgische sportjournalist Eddy Dumares. Die is door de VRT op non-actief gezet. Dumares deed denigerende uitspraken over de geaardheid van de vrouwen in de Belgische basketbalploeg, de Belgian Cats. De omroep zond gisteren een Facebook-livestream uit van de thuiskomst van het Belgische sportteam. En toen de commentatoren niet meer in beeld waren, werden enkele speelsters omschreven als een manneke en een kolos, zoals te horen in dit fragment. Ik denk dat er één hetero bij zit bij die Cats. Meestal wel, hè? Die Caprio zeker, hè? Ja, dat is een manneke. Dat is een manneke. Dat is ook bekend. Van Billy Massé. Billy Messi. Ook wel de Mountain genoemd. Een kolos. En een lol dat ze hadden. De VRT heeft nu laten weten dat Dumares in gesprek, dat ze met hem in gesprek zullen gaan. En dat hij in de tussentijd geen programma's meer mag becommentariëren. 4. Zomer is nou niet per se zomers. Het heeft dit weekend bijvoorbeeld ook weer flink geregend op bepaalde plekken in het land. U heeft het misschien wel meegekregen, maar dat mag op de meeste campings de pret niet drukken. Bijvoorbeeld bij Holland Man Camp in Loosdrecht. Ondanks het weer staat deze camping voor homomannen pomvol. Je mag er ook naakt creëren en dat gebeurt ook. Camping-eigenaar Wim Steeman. Nou, er zijn er van die diehards die werkelijk per se altijd in de blote kont moeten zijn. Maar de meeste mensen die gaan in de zon liggen en dan trekken een broekje uit. Met mooi weer. Dus ja, ieder naar zijn eigen voorkeur. En je mag ook broekje aanhouden. Kijk eens aan, alles mag op de camping in Loosdrecht. 3. Tijdens een concert van de Foo Fighters in de Amerikaanse stad Kansas City gebeurde iets opmerkelijks. Naast fans van de band was er ook een groepje aanhangers van het haatdragende kerkgenootschap Westboro Baptist Church bij het optreden aanwezig. Dat was vanaf een auto, rondrijdende auto. Ze zijn vooral bekend door hun dubieuze protestacties bij begrafenissen van homoseksuelen bijvoorbeeld en Amerikaanse militairen. Tijdens het concert van de band hielden ze borden vast met God is jullie vijand en andere homofobe haatteksten. Frontman Dave Grohl moest er niet van hebben en probeerden ze met liefde een lesje te leren. Can't you just love everybody? Because I think it's about love. That's what I think. I think we're all about love. And you shouldn't be hating. You know what y'all should be doing? You should be dancing. 1, 2, you know what to do, go! Come on, boys! You can dance with me! You can dance with me. Je moet niet haten, je moet dansen. Ik zal een filmpje zo delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. 2. Afgelopen zaterdag floot scheidsrechter Björn Kuipers zijn laatste wedstrijd tijdens het duel tussen Ajax en PSV. Na 16 jaar stopt hij ermee. Maar goed nieuws voor de echte voetbalfanaten onder ons. Kuipers heeft besloten zijn fluitje te veilen. Het fluitje is onder meer meegeweest naar het EK van 2016 en het WK van 2018. Ook het laatste Europees kampioenschap was het fluitje erbij. De veiling is in volle gang. Inmiddels is er al €2400 geboden. De opbrengst gaat naar Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. Nog even dat laatste fluitsignaal. En het allerlaatste fluitsignaal klinkt nu. Het laatste fluitsignaal van Björn Kuipers. 1. Op Twitter vroeg ik jullie welk fragment van de Olympische Spelen we absoluut nog één keer moesten laten horen. Nou, daar kwamen verschillende reacties op. Ook trouwens voor mensen die zeiden dat moet je niet doen, want de Spelen zijn voorbij. En daar ben ik blij om. Maar we doen het toch. U vraagt, wij draaien. De meeste stemmen kwamen binnen voor de 38-jarige Belgische wiskundelerares. Na haar finish op de marathon. Komt-ie. De laatste 400 meter, dat is volgens mij de langste 400 meter ooit geweest. Maar ik ben zo content dat ik er geraakt ben. Want ik dacht we zien het, Mieke. Oh, ik dacht echt dat ik er niet ging komen. Oh. Je bent 28ste. Wat? 28ste. 2 uur 34 en 24 seconden. Dat kan niet. Ja, toch was het zo. Wat een ontlading. Prachtig. Dank voor deze keuze. Na 6 schakelen we weer met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Lara, ik ben in Ter Aar vlakbij Alphen aan de Rijn bij Laura Vendrik. Ze is 26, net klaar met haar opleiding. Ze komt vanwege haar chronische angststoornis alleen niet aan een baan, omdat ze telkens wordt afgewezen, omdat werkgevers niet willen dat ze thuis werkt. Best gek, zeker in deze corona-thuiswerktijd, zou je denken. Ik heb het zo met Laura over ja, toch die lastige banenzoektocht. NPO Radio 1 podcast. En dan word je dus verhoord, extra lang verhoord. Dat wordt fantastisch, dat is niet fijn. De Parel Radio podcast verzamelt de allermooiste radioverhalen. Dan loop je 40 kilometer en dan wil je gaan zitten. Wat zitten? Helemaal niet zitten. Documentaires. Brandhout halen. En drama. Blijf nou nog maar even. Hè? Iedere twee weken krijg je een nieuwe parel. Dus ik voel me gewoon een beetje verliefd. Duik Parel op. En abonneer je via je podcast-app of via nporadio1.nl/podcast. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Meditatiecursus zen.nl. Wat hebben ze nu weer uitgespookt? Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bobby, Jantje van Amsterdam. Vrije jongens waarvan hun bier frisser is dan hun dubieuze zaakjes. Begonnen als culthit, nu een heftige biografie. Kijk naar deel 2 van Foute Vrienden. Vanavond om 9:55 bij de NTR op NPO 2. Meditatiecursus zen.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws in Co gaat het over arbeidsongeschikten die in grote financiële problemen zijn gekomen door een artsentekort bij het UWV. Ik spreek de advocaat die deze mensen vertegenwoordigt. En meer over de schade door het noodweer in Duitsland. Al meer daarover in het NOS-journaal. Gert Kluk. De schade door het noodweer vorige maand in Duitsland bedraagt waarschijnlijk zo'n 30 miljard euro. Volgens de eerste schatting is de schade in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen al meer dan 13 miljard. Deelstaatpremier Laschet spreekt van de grootste natuurramp in het bestaan van de Bondsrepubliek. Door het noodweer kwamen in Duitsland meer dan 180 mensen om het leven. Het Duitse Openbaar Ministerie doet onderzoek of er sprake was van dood en verwonding door nalatigheid. Ook de tweede verdachte van de gewelddadigheden op Mallorca blijft langer vastzitten. De 18-jarige Hilversummer zit sinds donderdag in de cel en zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 27-jarige man uit Waddinxveen op 14 juli. Ook wordt hij verdacht van poging tot doodslag op een andere man, ook op Mallorca. Eerder werd in de zaak al een 19-jarige Hilversummer aangehouden. Ook zijn voorarrest is verlengd. Het nieuwe rapport van het IPCC, het VN-klimaatpanel, leidt wereldwijd en in Nederland tot bezorgde reacties. In het rapport staat dat het klimaat in zeker 2000 jaar niet zo snel verandert als nu. Demissionair premier Rutte noemt dat zeer zorgelijk en zegt dat het van groot belang is dat de Europese klimaatdoelstellingen worden gehaald. De voorzitter van de Nederlandse IPCC-delegatie zegt dat de gevolgen voor het klimaat nu al te zien zijn. Het laat heel goed zien dat we al midden in klimaatverandering zitten. Qua extreem weer, maar ook qua zeespiegelstijging. En we weten dat de temperatuur sowieso nog omhoog gaat. En dat betekent dus dat die extreme weersverschijnselen intensiever en frequenter zullen optreden. In november is er in Glasgow opnieuw een klimaattop. De Britse premier Johnson zegt dat hij hoopt dat landen al voor die top met ingrijpende maatregelen komen. Een 19-jarige pakketbezorger die vorig jaar november na een ruzie een voetganger doodreed in Wijchen is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs. De straf komt overeen met de eis. Volgens de rechter heeft de pakketbezorger zijn auto wel bewust als wapen gebruikt nadat hij door de voetganger was aangesproken op zijn rijstijl. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2077 nieuwe coronabesmettingen gemeld, bijna 250 minder dan gisteren. Gisteren waren door een storing enkele tientallen besmettingen niet meegeteld. Die zijn vandaag alsnog in de cijfers opgenomen. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft de Rinus Michels Award gekregen voor zijn prestaties in het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij werd met Ajax landskampioen en won de KNVB-beker. Dick Advocaat kreeg de oeuvreprijs voor zijn hele loopbaan. In de Litouwse hoofdstad Vilnius hebben een paar honderd Wit-Russen gedemonstreerd tegen het bewind van de Wit-Russische president Lukashenko. Het is een jaar geleden dat hij de overwinning opeiste bij de presidentsverkiezingen. Protesten tegen de uitslag werden met geweld neergeslagen en oppositieleiders moesten uitwijken naar het buitenland. De sfeer bij protest in Vilnius was ingetogen, zegt correspondent Kiesja Hekster. Het leek alsof iedereen in gedachten was bij hun familie die nog in Wit-Rusland achtergebleven is. Wit-Rusland is hier zo'n 30 kilometer vandaan, de grens. Maar tegelijkertijd, ja, het voelt heel ver weg. Hier kunnen ze protesteren, dat kunnen ze daar niet. Hier kunnen ze zeggen wat ze willen. En hun familie daar, die gaan nog altijd onder de repressie van Lukashenko gebukt. En dat was een beetje de stemming die ik voelde. De Amerikaanse president Biden maakt later vandaag bekend welke nieuwe sancties er worden ingesteld tegen Wit-Rusland. Een man van 73 uit Den Haag moet 2 jaar de cel in voor seksueel misbruik van zijn dochter en kleindochter. De dochter werd in de jaren 90 misbruikt, maar ze deed destijds geen aangifte. Dat deed ze alsnog toen ze ontdekte dat haar 5-jarige dochter vanaf 2018 ook door de man werd misbruikt. Volgens de rechtbank is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zijn dochter en kleindochter in totaal 20.000 euro smartengeld betalen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, kans op felle buien met onweer en hagel. Aan de kust waait het stevig. Ook vannacht en morgen veel buien met plaatselijke kans op onweer. De wind is dan wel minder sterk en het wordt morgen 19 tot 23 graden. En op de weg, Helene Geest, hoe is het daar inmiddels? Ja, er staat nog maar 1 file, dus het is allemaal goed te doen. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat tussen Bad Hoeverdorp en de afrit Haarlem 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Er stond even een auto met pech, maar die is inmiddels weg. Deze week in de bonus: Dr. Oetker Casa di Mama en Traditionale, 2 plus 1 gratis. Amerk haarverzorging en stylingsproducten, 2 plus 2 gratis. Ariel, Pampers en Dreft Vaatwas, 2 plus 1 gratis. En AH Batik Steel, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Het is zomaar krasfeest bij Albert Heijn. Bij iedere 20 euro ontvang je een kraskaart en kun je krassen voor heel veel gratis producten en hoge kortingen. Appa. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. NOS NTR. Een groep arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering is in financiële problemen gekomen. Ze moesten hun uitkering terugbetalen omdat er een tekort is aan keuringsartsen. Dat kan echt niet, vindt deze advocaat. Ik vind dat de overheid moet zorgen voor goede communicatie met burgers. En als jij geld verstrekt, dan moet jij heel goed opletten, zodat je mensen niet in een schuldensituatie plaatst. Lara Rensen. Nieuws & Co. In de financiële problemen komen omdat overheidssystemen niet goed werken. Ja, dat kennen we, hè? Daar weten we al veel van. Denk maar aan de toeslagenaffaire. Nou, vandaag kwam er dus een nieuw voorbeeld van aan het licht. Het gaat om tientallen mensen die bedragen tot wel 15.000 euro terug moesten betalen. Bernard de Leest is advocaat en secretaris van de specialistenvereniging, specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht. Goedenavond. Goedenavond. Het gaat om arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering. Die uitkering krijg je als je te ziek bent om te werken. Zij zijn in de problemen gekomen doordat er een tekort is aan keuringsartsen. Hoe zit dat? Ja, er is al heel lang een tekort aan keuringsartsen. En het is een probleem wat al, nou, ik denk minstens 10 jaar op het bordje ligt van het ministerie en het UWV. Ja, er is gewoon een schreeuwend tekort aan keuringsartsen. En daardoor slaagt het UWV er niet in om mensen op tijd te keuren. Maar waarom moeten dan die mensen dat bedrag terugbetalen? Dat begrijp ik niet. Ja, het probleem is dus dat omdat, en COVID heeft daar ook wel een rol in gespeeld, keuringen zijn opgeschoven, dan moet er uitkering, want dat is allemaal aan wettelijke termijnen gebonden, hè, dan moet er een beslissing worden genomen en dat kan niet. En dan wordt de aanvraag gewoon op. Ja, die wordt dan weliswaar behandeld, maar dan moeten mensen gewoon wachten en in de tussentijd krijgen ze dan een voorschot. En het probleem is dat die mensen van het UWV dan te horen krijgen: u hebt een WIA-aanvraag ingediend en uw aanvraag wordt behandeld, maar we kunnen nu nog geen beslissing nemen. En in de tussentijd krijgt u een voorschot op uw WIA-uitkering. Okay. Nou, met name dat laatste denken mensen dan van: oh, dus ik krijg een WIA-uitkering, maar het is nog even tijdelijk, voorschot. Misschien moet ik ook terugbetalen. Dat staat dan ook wel in die brief. Maar de indruk wordt gewekt alsof je die uitkering gaat krijgen. Ja, en als dan blijkt dat je hem niet krijgt. Okay. Ja. Okay, dus dit gaat om mensen die dachten dat ze recht hadden op een uitkering. Een brief kregen met het voorschot, omdat er geen keuringsartsen, te weinig keuringsartsen zijn. Dus dat werd uitgesteld, die keuring. Kregen wel alvast geld. Ja. Dat hadden ze misschien even opzij moeten zetten. Hebben ze niet gedaan. En dan komen ze in de problemen. Precies, en dat ga je opzij zetten kan niet, want het is eigenlijk geld bedoeld voor levensonderhoud. Want als je niet voor WIA een aanmerking komt, kan je misschien wel een WW-uitkering krijgen. Het probleem daar is weer dat een WW-uitkering een andere, nou ja, dat wordt op basis van andere criteria toegekend. Maar goed, dus dat kan dan ook met elkaar verrekend worden. Stel je voor dat je die WIA nou niet krijgt. Nou ja, dan is er misschien wel een WW-uitkering waarmee je kunt verrekenen. Ja. Maar ja, de duur van die WW-uitkering kan veel korter zijn dan van die WIA. Maar dan, ik hoor u ook zeggen, het is niet duidelijk genoeg gezegd in de brief. Nee, het is voor een zeg maar een normale Nederlander gewoon die wordt op het verkeerde been gezet, omdat hij in de waan leeft dat hij, want even voor alle duidelijkheid, die mensen zijn ziek en die hebben beperkingen of een gebrek. Dus die hebben echt iets onder de leden. Dus die mogen best denken dat ze recht hebben op een uitkering. Ja. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Nederland, dat is echt een ingewikkelde materie. Dus die mensen kunnen best, als er ook al staat, u krijgt, nou ja, het is een voorschot. Maar die mensen denken, ik ben ziek, dus ik ga die uitkering krijgen. Dat is het verwachtingsmanagement. En als je dat dan niet goed managt en tegen mensen zegt, ja, u krijgt nu wel een voorschot, maar niet in koeienletters. En zegt, let erop. Het kan best zijn dat u dat moet gaan terugbetalen. En dat ook, denk ik, in een persoonlijk gesprek toelicht. Dan snappen mensen dat. Maar nu begrijpen ze dat gewoon niet. Dus ze denken, ze leven in de waan dat ze die uitkering gaan krijgen. En dan krijgen ze hem niet. En dan moeten ze ook nog geld terugbetalen. U vertegenwoordigt nogal wat mensen. Kunt u een voorbeeld schetsen van hoe dat bij een van uw cliënten is gegaan? Ja, dus een voorbeeld is van een vrouw die heeft op 20 april vorig jaar de aanvraag voor de WIA-uitkering ingediend. Ernstige klachten. Krijgt op 7 juli van dit jaar, dus 15 maanden later, te horen dat ze geen WIA-uitkering gaat krijgen. Ze heeft een jaar lang voorschotten gekregen. Nou heeft zij ook wel recht op een WW-uitkering, maar de duur van die WW-uitkering, die is maar een maand of 9. Dus dat betekent dat zij 3 maanden uitkering moet terugbetalen. Dat gaat om bij haar, denk ik, al gauw een bedrag van 5.000 à 6.000 euro. Plotseling een schuld waar je niet op hebt gerekend. Sterker nog, je ging ervan uit dat je, nou ja, dat geld zou krijgen. En nu kan ze meteen naar de bijstand toe, bij wijze van spreken. Ja. Dus ja, dat is gewoon niet fijn. En dan los daarvan is die wegtijd is wel erg lang, hè, die 15 maanden. Zeker, en al die tijd gebeurt er niks. Kijk, deze vrouw ook. Je bent al 2 jaar ziek geweest. Dan moet je je voorstellen, in die 2 jaar worden mensen gereïntegreerd in het arbeidsproces. Nou, als dat niet lukt, omdat ze niet geplaatst kunnen worden bij de eigen werkgever, dan moeten ze extern. Dat moet met behulp van een reïntegratiebureau. Omdat mensen niet gekeurd worden, wordt ook dat reïntegratiebureau niet ingeschakeld. Okay. Dus hun leven staat stil. Maar ik heb goed nieuws. Tijd. Het UWV zegt tegen ons, het probleem erkennen we... en we gaan aan een oplossing werken, samen met het ministerie van Sociale Zaken. Heeft u daar vertrouwen in? Ja, maar voor een groot deel is de schade natuurlijk al aangericht. Dus ze zullen heus wel hun best gaan doen, want ze snappen ook wel dat dit gewoon echt niet kan. En ze hadden dit gewoon beter moeten communiceren, van meet af aan al. En ja, en nu is het weer, ja, maar het bekende spreekwoord. Als het kalf verdronken is, dan dempen we de put. Dus we gaan het nu maar weer oplossen. Maar ondertussen hebben ze wel gewoon schade veroorzaakt. Bernard de Leest, advocaat en secretaris van de specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht. Het UWV laat ons trouwens ook nog weten dat bij het terugvorderen rekening zal worden gehouden met persoonlijke en financiële omstandigheden. En dat zou kunnen leiden tot uitstel of kwijtschelding. Maar naar Frankrijk, zomaar even een drankje doen of een hapje eten in een restaurant zit er in Frankrijk niet meer in. Sinds vandaag gelden er namelijk de nieuwe coronaregels. En moet je verplicht een vaccinatie of testbewijs laten zien in het café of restaurant. En ja, dat geldt ook voor toeristen. Correspondent Frank Renaud ging naar de Parijse uitgaanswijk Saint-Germain-des-Prés om te kijken hoe de invoering van die pas in zijn werk ging. Et 2/2, magnifique. We staan voor restaurant Atlas en hier hangt bij de ingang, er zijn allemaal rode linten gespannen, je moet via een smal ingangetje naar binnen. En daar hangt een papier voor de deur, pas sanitair is noodzakelijk staat. Dus je moet kunnen laten zien dat je gevaccineerd bent of recent getest of dat je genezen bent. Parfait. Drie mensen komen naar binnen, twee laten een code op hun telefoon zien en de laatste, een mevrouw, die pakt een papieren bewijs tevoorschijn waar ook zo'n QR-code op staat. Alles wordt bekeken bij de ingang en de mensen mogen doorlopen. We mettez les mains contre le mur. De ober maakt nog even een grapje alsof hij ze allemaal moet fouilleren ook. Vier dames zitten aan tafel. Hebben jullie allemaal je pas sanitair laten zien? Hebben jullie allemaal laten zien dat je gevaccineerd of getest bent? Ja, allemaal. En bent u gevaccineerd of getest? Je pense qu'on est tous vaccinés. Tu t'es vacciné aussi. Ja, allemaal gevaccineerd inderdaad. En vindt u dat een belemmering dat u het moet laten zien? Non, pas du tout. Nee, helemaal niet erg. Nee. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Een Nederlands gezin ook op vakantie in Parijs, neem ik aan? Zeker. Klopt. Met twee kinderen? Ja. En nu staat u hier voor de restaurants en wat blijkt, overal moet je je QR-code laten zien. Je moet gevaccineerd zijn of getest. Bent u gevaccineerd of getest? Ja, beide zijn we gevaccineerd. Okay. En u moet straks ook die code laten zien dan? Ja, dat klopt. Ja. Vindt u dat vervelend? Nee, geen moeite mee en het werkt goed. Ja? Ja. Ja. Maar sommige mensen zeggen het is wel een belemmering. Hè? Je moet elke keer die pas tevoorschijn halen. Het voelt een beetje alsof je gecontroleerd wordt. Ja, ik kan me voorstellen als je niet gevaccineerd bent dat het dan heel vervelend is. Maar als je gevaccineerd bent, ja, dan, heb je dan werkt het gewoon goed. Maar wat u betreft is eten met een QR-code in Parijs net zo lekker als zonder QR-code? Eigenlijk wel. Voor ons maakt het niet zo uit. Nee. Nou, eet smakelijk dan. Nou, dankjewel. Dankjewel. Om de hoek ligt een grote bioscoop. Even kijken. Ik kijk op de affiches. Ja, Titan. Die draait hier nu in de hoofdzaal. En in deze bioscopen, zoals hier, daar geldt al veel langer de plicht dat je je pas sanitair een vaccinatie of een testbewijs moet laten zien. We kijken even. Bonjour. Bonjour. U gebruikt de pas sanitair al hoe lang hier? Depuis le 21 juillet, donc ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines. 2-3 weken al sinds eind juli ongeveer. En gaat het goed? Oui, ça va. Après, on a une grosse baisse de fréquentation de salle, mais ça c'était attendu. De meeste mensen doen gewoon netjes mee. Ze laten hun QR-code zien. Dat loopt ook allemaal heel soepel. Maar er zijn wel minder bezoekers. Il y a une baisse de fréquentation de 70%. 70%. Alors que le jour. En toen de maatregelen bekend werden gemaakt, toen het begon, toen kwamen er 70% minder klanten. En naast de bioscoop, daar staat midden op straat een wit vierkant tentje van de plaatselijke apotheek. En daar kan je je gewoon zonder afspraken laten testen. PCR-test of antigeentest. De meneer komt uit de tent lopen, een van de medewerkers van de apotheek. Heeft u nou veel meer toeloop voor testen en vaccins? Ah oui, complètement. Là, on a pratiquement fait en une matinée ce qu'on faisait en une journée. In de ochtend doen we nu al wat we normaal een hele dag zouden doen qua prikken en testen. Voilà, et déjà ça l'a été. Après les annonces du président en fait au mois de juillet, on begon al toen Macron de maatregelen bekend maakte in juli. On avait fait énormément de tests et là je vous ai dit depuis ce matin, c'est la folie, c'est tout le monde pour aller au restaurant, au café viennent demander ce fameux pass sanitaire. Dus nu complete gekte zegt hij, want iedereen heeft het nodig als je café of een restaurant willen begaan. On a dû recruter 2 autres personnes pour faire face justement à cette demande. We hebben zelfs 2 extra medewerkers aan moeten nemen om alle vragen naar testen en vaccinaties te kunnen voldoen. Bon courage. Merci, c'est gentil, monsieur. Er is meer nieuws. Boeren in Gelderland zorgen over Jacob Kruiskruid. Het gele plantje is giftig en duikt op steeds meer plekken op, omdat niet mag worden weggehaald. Een boer in Maurik wil dat de overheid er iets aan gaat doen. Want paarden en koeien kunnen er ook erg ziek van worden. We moeten er met z'n allen wat aan doen. Want als we er niks aan doen, ja, dan is heel Nederland straks geel. Het is best een mooie kleur. Dan zie ik liever een ander geel plantje in het landschap. Het kruid wordt op veel plekken niet weggemaaid, omdat het wel goed is voor insecten. Waar? Waar is Waldi? Die is vandaag aan de Westkanaalweg in Ter Aar. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hallo Lara, ik ben op bezoek bij Laura Vendrix, is 26 en zoekt nu na haar universitaire taal- en cultuurstudie een baan als tekstschrijver. Alleen loopt ze elke keer tegen een muur aan als ze aangeeft dat ze vanwege een chronische angststoornis het liefst thuis wil werken. En ze is niet de enige persoon die hier tegenaan loopt in de zoektocht naar een baan. Laura, we zitten aan de eettafel. Je vader en moeder die zijn buiten. Ja. Toch niet vanwege mij? Ik denk het wel, maar ja, ze vinden het niet erg om buiten te zijn. Mijn moeder wil sowieso altijd buiten zijn. Dus, ja, lekker bij de geitjes van de buren. Dat kan hier in Ter Aar. Hoe was je dag vandaag? Ja, goed. Ik heb vanochtend gewerkt. En ik had ook vanmiddag een sollicitatiegesprek. Ja, hoe ging dat laatste? Dat ging goed. Ze willen met me verder. Maar ik heb nog niet over mijn eisen gehad. Dus, ja, spannend. Daar gaan we het over hebben. Ik neem altijd een paar fragmenten mee. De eerste gaat over thuiswerken. Wat je dus graag wil. Nou ja, iets waar bijna iedereen nu ervaringsdeskundige in is geworden sinds corona. Je hoort een kort stukje Radio 1 Journaal van een maand geleden. Luister mee. Thuiswerken, dat lijkt ook na de coronacrisis een blijvertje te worden. 60% van de werkgevers is voor een hybride werkvorm. Dus deels thuiswerken en deels werken op kantoor. Blijkt uit een enquête onder 450 werkgevers. Jij blij? Toch? Ja, ik zag dit toen dat thuiswerken begon. Toen dacht ik van, oh, dit is best wel een kans voor mij. Ja, en dan ga je solliciteren. Mm-hmm. En dan blijkt het toch anders te gaan. Eerst heel even. Waarom moet jij thuiswerken? Ik zeg, je hebt een angststoornis. Ja. Wat is het precies en wat doet het met je? Het is op zich niet zo moeilijk, of niet het probleem dat het heel onrustig in mijn hoofd is. Dat is wel lastig, maar dat kan je allemaal nog wel beredeneren. Het probleem is dat ik er ook lichamelijk gewoon ziek van word. Mm. Die zenuwen die slaan op mijn maag, dus ik word gewoon misselijk. Het is gewoon, ik ben dan gewoon echt ziek, dus dan is het niet voor mij heel handig om naar kantoor te komen. Ja, en je voelt je de kans op zo'n paniekaanval, hè, is het minst groot als je in een vertrouwde omgeving bent. Ja, zolang ik... Ja. Nou ja, het thuiswerk is nu de norm. Maar ja, het staat dus bij de sollicitaties wel een baan in de weg. Al een paar keer. Hoe vaak ben je afgewezen? Concreet 2 keer om die reden. En er zijn ook wel wat twijfelvalletjes geweest waarvan ik dacht van, misschien wel, misschien niet. Vind ik moeilijk te zeggen. Maar die twee die je dan echt keihard afwijzen daarop, wat zeggen ze dan? Ja, dan zeggen ze dat ik niet bij het team pas. Dus dan word ik niet zozeer afgerekend op het feit dat ik niet goed mijn werk zou kunnen doen, maar op het feit dat ze iemand zoeken die toch minder moeilijkheden met zich meebrengt, denk ik. En wat zeg jij dan? Ja, het is heel moeilijk om daar dan iets van te kunnen zeggen. Want aanvankelijk wist ik ook helemaal niet van dat hier wetten voor zijn die eigenlijk zeggen van, hey, in zo'n geval moet een werkgever een aanpassing bieden. Ja. Die moet zijn best doen ervoor, om het jou, zeker jou als te het, faciliteren. Als het een redelijke aanpassing is, dan moet dat kunnen, ja. Je hebt wel eens baantjes gehad waar het goed ging. In de horeca ook gewerkt, hier in de buurt volgens mij. Waarom ging dat dan wel goed? Ik denk dat goed ging ten eerste omdat het wat dichter in de buurt was. Ja. En toen had ik ook een vriendinnetje dat daar al werkte. Dus daar kon ik me toen aan optrekken. Ja, precies. Nou ja, ik heb nog een fragment voor je. Het is heel erg in de lijn met waar je het net over had. Dat is een arbeidsrechtadvocaat over wat werkgevers moeten doen om jou te faciliteren. Luister even. Nou, de werkgever moet zich ervan bewust zijn dat er een wet is die mensen met een chronische ziekte en handicap beschermt. En dat gaat zelfs zo ver dat van een werkgever kan worden verlangd dat hij aanpassingen aanbrengt in de organisatie of op de werkplek om die gehandicapten te kunnen laten werken. Behalve als dat echt een onevenredige belasting van die werkgever oplevert. Ja, dit was Diana de Wolf uit Utrecht, arbeidsrechtadvocaat. Ja, die eis die jij stelde, was dat een onevenredige aanpassing die ze moeten doen volgens jou, thuiswerken? In mijn optiek niet. Het was een functie voor tekstschrijven en ik zie niet waarom dat niet thuis had gekund. Ja, want je werkt nu freelance af en toe nog. Ja. En dat doe je precies hetzelfde. Ik doe precies hetzelfde eigenlijk, ja. Ja. En dat kan wel thuis. Ja, denk je, wil je per se alleen thuiswerken of is er nog een tussenvorm mogelijk? Het liefst wil ik een mix van thuis en op kantoor. Ik denk dat ik dat wel aan kan. En ik denk ook dat dat redelijk is. Van dat je ook af en toe naar kantoor komt om toch met andere mensen te spreken en zo. Ja. Ja. Ja, nu zie je, je weet wat je rechten zijn. Mm-hmm. En nu? Wat ga je doen? Ga je daar werk van maken? Of hoe zit je erin? Ik wil in ieder geval nog van de keren dat ik dus die 2 keer dat ik ben afgewezen om een ongeldige reden wil ik nog een melding maken bij het College voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. En verder blijf ik gewoon doorgaan met solliciteren. En ik zie waar het me gaat brengen. Je bent 26. Mm-hmm. Het is heel gezellig hier nog steeds bij de geitjes van de buren. Maar je wil natuurlijk ook op jezelf. Ja. Dit werkt ook een beetje tegen, toch? Zeker, want ik verdien geen geld eigenlijk nu. En zonder geld kan je niet op jezelf wonen. Laura Vendrik, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En ook met het vervolggesprek met die sollicitatie die nog loopt. Ik hoop dat ze geluisterd hebben. Ik weet niet of ik dat hoop, maar oké. Succes ermee, dankjewel. Ja hoor. Ja, Laura, dank dat je je verhaal met ons deelde. Waldi, tot morgen. 30 miljard euro, dat is het volgens de jongste schattingen de schade na de enorme overstromingen van vorige maand in Duitsland. De deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Rijnland-Palts worden zwaar getroffen. Zeker 180 mensen kwamen om het leven. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. We hoorden eerder al wat schattingen. 30 miljard euro, dat is natuurlijk een boel geld. Hoe komen ze tot dat bedrag? Ja, dit bedrag is ook hoger dan de eerste schattingen waren. Men heeft nu heel goed gekeken naar de letterlijke kosten voor de wederopbouw. Hè? De wederopbouw van de woningen, de scholen, de bedrijven, de overheidsgebouwen die zijn ingestort. Er is gekeken naar hoe zaken beter beschermd kunnen worden tegen toekomstig hoogwater. Dus build back better, zal ik maar even zeggen. Want men gaat met de klimaatverandering er wel vanuit dat dit nog vaker gaat gebeuren. En tenslotte is er ook gekeken naar de aanleg van betere waarschuwing systemen voor al dat noodweer. Want zoals bekend, daar schort het nogal aan bij deze ramp. Ja, bleek ook trouwens vandaag uit dat IPCC-rapport dat het vaker gaat gebeuren. De vraag is, Zeker. Wie gaat het betalen, hè, die 30? Dat geld gaat komen van zowel de deelstaten als van de landelijke overheid. Die zullen ieder ongeveer de helft voor hun rekening gaan nemen. Nou, de eerste 400 miljoen van dat geld, dat is dan onmiddellijke financiële hulp. Dat zal heel snel worden vrijgegeven. De rest van die miljarden, die komen dan in een noodfonds voor de komende jaren. En ja, men heeft dat dan geschat op zo'n 30 miljard euro. Maar men zal waarschijnlijk daar geen plafond aan gaan stellen. Want zo beloofde minister-president Laschet van Noord-Rijn-Westfalen vandaag nog eens. Iedere gemeente, iedere familie moet er na deze wederopbouw weer beter voor staan en weer met enig optimisme naar de toekomst kunnen kijken. We werden alles dafür tun, dass jede Stadt, jedes Dorf und jede Familie nach dem Wiederaufbau wieder gut dastehen wird und optimistisch in die Zukunft sehen kann. Is dat ook een onderwerp in de verkiezingscampagne, jongens, voor de verkiezingen van eind september? Ja, zeker. Deze meneer Laschet die je net hoorde, die is natuurlijk niet alleen minister-president van die deelstaat daar. Hij is ook de landelijke lijsttrekker van de belangrijkste regeringspartij, de CDU. Het is nu verkiezingstijd, ja, dus je kunt wel begrijpen dat hij deze belofte, hè, van heel veel miljarden voor de slachtoffers en voor de wederopbouw, ja, dat hij die belofte natuurlijk ook heel graag doet met de verkiezingspet op. Hij zal ook wel moeten natuurlijk, want de druk op deze partij, de CDU, is enorm. Hè. Zij zijn de partij die de afgelopen jaren hebben geregeerd in Duitsland. Zij worden dus ook bekritiseerd, hè, dat ze te weinig hebben gedaan aan de klimaatagenda om dit soort rampen te voorkomen. En dat is vervolgens dan weer kolen op de molen van de oppositiepartij. Die Groenen, hè, die spreken al jaren hun zorgen uit over het klimaat. Ja, zij zien die overstroming natuurlijk als een bevestiging van hun jarenlange roep om er moet nieuwe duidelijke klimaatpolitiek komen. En dat zie je terug in de peilingen. Zij staan echt op een behoorlijke winst in de verkiezingen. En ze kunnen het die regeringspartij, de CDU, nog behoorlijk lastig gaan maken straks in september. Voorlopig zitten de deelstaten met het puin en de problemen. Ja. Hoe staat het ondertussen met opruimen en herstelwerkzaamheden? Heel veel opruimen, heel weinig herstel tot nu toe. Dat kan ik dan wel zo samenvatten. Het gaat met het opruimen, voor zover we dat meekrijgen, behoorlijk goed. Betekent natuurlijk niet dat het met de mensen zelf goed gaat. Hè. Dit is natuurlijk echt de periode dat de aandacht weer wat begint te verschuiven. Hè. De camera's zijn weg, de politici zijn weer vertrokken. En nu begint bij de mensen natuurlijk pas echt in te dalen het besef, ja, wat is ons allemaal overkomen? En ik denk dus ook dat het echt wel zaak is dat die beloftes van heel veel geld en dat herstel, dat die dan wel echt op korte termijn zullen moeten worden ingelost, zodat echt begonnen kan worden met die wederopbouw van de woningen en van de ook vernietigde levens van deze mensen. 30 miljard euro, dus dat is het bedrag dat geplakt is op die schade na de enorme overstromingen van vorige maand in Duitsland. Wouter Zwart, dank je wel. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Bert van Leeuwen. Hallo, goedenavond. Ja, Lara. Zometeen bespreken wij het alarmerende klimaatrapport van het IPCC. Er wordt gesproken over code rood en een doodslag voor de fossiele brandstoffen. Nou, wat betekent dat concreet? En is het tij nog te keren? Zometeen in Dit is de Dag. Het Bert dus. En Jelle Visser zit voor u klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. Wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Tientallen Nederlanders moeten op hun vakantiebestemming verplicht in een quarantainehotel verblijven als ze positief testen voor hun terugreis. Bij Corendon moesten 70 mensen tijdens hun vakantie in quarantaine. Ook tientallen klanten van Sunweb en TUI mochten het hotel niet uit. De schade door het noodweer vorige maand in Duitsland bedraagt waarschijnlijk zo'n 30 miljard euro. Door het noodweer kwamen in Duitsland meer dan 180 mensen om het leven. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is geweest van dood en verwonding door nalatigheid. In Litouwen hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. Het is een jaar geleden dat hij de overwinning opeiste bij de presidentsverkiezingen, die volgens veel mensen frauduleus zijn verlopen. En ook de tweede verdachte van de gewelddadigheden op Mallorca blijft langer vastzitten. De 18-jarige Hilversummer zit sinds donderdag vast. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 27-jarige man uit Waddinxveen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, kans op felle buien met onweer en hagel. Aan de kust waait het stevig. Ook vannacht en morgen veel buien met lokaal kans op onweer. De wind is wel wat minder sterk. Het wordt morgen tussen de 19 en 23 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Bert van Leeuwen. Goedenavond en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. In Afghanistan wint de Taliban nog sneller terrein dan ze zelf hadden gedacht. Afgelopen weekend veroverden ze de stad Kunduz.